राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ओषज कृष्ण चतुर्थी तदनुसार विक्रम संवत 2051 23 सितंबर 1994 को 4:30 बजे रामजीवन सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। मनुष्य जन्म का खास प्रयोजन है कि फिर जन्म मन में न आवे इस तत्व प्राप्त कर देना। उन्नति होती है एक एक से ऊंचा एक एक से ऊंचा ऐसे ऐसे। तो ये बात है कि जन्मन से रहित हो जाए। कर्मों के परवश होकर जो जन्मना पड़ता है और वहाँ तरह तरह के क्लेश दुख भोगने पड़ते हैं, ऐसी प्रतंत्रता न रहे उसके लिए मानव शरीर मिला है। तो उसके लिए कहते हैं साधन करो, भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, तीर्थ करो, व्रत करो, दर्शन करो। ये करने की बात कह जाती है। तो करने के लिए एक बात बहुत आवश्यक है, समय का ख्याल रखना। अपने पास अनेक तरह की संपत्ति है परंतु समय के समान कोई संपत्ति नहीं है। जीवन का समय देकर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, लौकिक उन्नति भी कर सकते हैं। किसी क्षेत्र में जावे, पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करके हम पंडित बन सकते हैं, बच्चे अच्छे ज्ञाता बन सकते हैं, गाना बजाना सीखने से ऊंचे हो सकते हैं, कथा कीर्तन करके बड़े अच्छे उच्च हो सकते हैं, भजन करके भजनानंदी हो सकते हैं, ध्यान करके ध्यान में व्यतीत हो सकते हैं, समाधि प्राप्त कर सकते हैं, साक्षात परमात्मा को प्राप्त कर अनंत ब्रह्मांड जिसकी प्रेरणा मात्र से उत्पन्न होते हैं, पालित होते हैं, लीन हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा को हम अपने मन के मुताबिक निता सकते हैं। भगवान ने इतनी इस मनुष्य को सामर्थ्य दी है, इतना बड़ा ये महात्मा हो सकता है, भगवान का प्रेमी जिसमें भगवान भी इसकी आज्ञा का पालन करे। जैसे अर्जुन के सामने भगवान थे तो शेर मध्य संस्थापय में इच्छुत। अर्जुन कहता है कि महाराज दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करो। तो भगवान को भी आज्ञा देता है वो, तो इतना ऊंचा हो सकता है पद हो सकता है और भगवान भी उसमें खुश होते हैं बहुत। और अंत में अर्जुन के लिए इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो बक्ष्यामि ते हितम्। तू मेरा इष्टदेव है, दृढ़ इष्टोसि पक्का आस्था इष्ट। तो भगवान का भी इष्ट हो सकता है, भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान का मुकुट मणि हो सकता है। ऐसी योग्यता भगवान ने दी है, स्वयं की नहीं है ये योग्यता अधिकार प्रभु का दिया हुआ है। और देने वाला इतना उदार विलक्षण उदार है कि वो देता है सब कुछ परंतु लेने वाले को मालूम होता है कि तो मेरी है, मानता है मेरी है, पर तो स्वतंत्रता नहीं है कि उस योग्यता को अपने रख ले। मेरी हो तब तो मेरा आधिपत्य चलना चाहिए, अधिकार चलना चाहिए, नहीं चलता है। शरीर को मेरा कहने के लिए तो हम सब तैयार होते हैं, रहते हैं, करते भी, कहते भी हैं, परंतु इसको ठीक तरह रखने में हम स्वतंत्र नहीं है। इसको बीमार न होने दें, हमारा शरीर है, इसको क्यों बीमार होने दें, तो आती बात नहीं है। कम से कम मन तो देंगे ही नहीं, क्योंकि मृत्यु किसी को अच्छी नहीं लगती है, तो मरेंगे क्यों। परंतु चलती नहीं है, हमारा चलते नहीं है, तो फिर हमारा शरीर है ये कहना गलत है। सब संपत्ति मेरी है, बेटा पोता धन संपत्ति वैभव मकान आदि सब मेरे हैं, तो मेरा कहने से कहते हुए भी छूट जाता, हमारे बिना मर्जी छूट जाता। तो बिना मर्जी छूट जाए तो मेरा कैसे हुआ। तो देने वाले की ये विलक्षणता है, इस ढंग से दिया है जो लेने वाला अपने ही मानता है। तो इतने ढंग से दी हुई चीज वो अगर भगवान को दे दे तो भगवान राजी हो जाए, कितनी बड़ी बात। अपने घर का क्या लगता है, प्रभु के दी हुई संपत्ति, दी हुई उम्र, दी हुई योग्यता, दिया हुआ बल, ये सब भगवान के अर्पण कर दे। गीता में कई उपाय बताए, तरह तरह के साधन बताए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, दूसरे धर्मों की आवश्यकता नहीं है, केवल मेरे शरण हो जाए, मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो मेरी शरण हो जा। मेरी शरण हो जाएगा क्या हुआ, तो सब कुछ मेरे को, मेरा को, अपने को मेरा मानते, मैं मानते उस परमात्मा मान ले, अपना ना माने, न मेरा है न मैं हूँ, मैं भी भगवान का, मेरा भी भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है, तो है भगवान का ही, हमारा बस चलता नहीं, परंतु भगवान इसे राजी बहुत होते हैं। भगवान की वस्तु भगवान को देने से भगवान खुश हो जाते हैं। जैसे पिता बाहर से आवे घर पर जल पहनने के लिए, उस समय छोटा बच्चा घुटनों के बल चलता चलता भी एक ताली ला करके पिताजी को दे देता हाथ में, तो पिता इतना बड़ा हो जाए कहते खुश हो जाते पिता। क्या वो पिता को दुर्लभ थी चीज, पिता की ही बोलो, आंगन किसका है, वो ताली किसकी है, और बच्चा किसका है। परंतु बच्चे आज से छोटी सी चीज लेकर भगवान खुश हो जाते हैं। पिता को ऐसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेषति, पत्र पुष्प फल जल भक्ति पूर्व भगवान के अर्पण करता है, तो भगवान कहते अष्टमी मैं खा लेता हूँ, भोजन कर लेता हूँ, खा लेता हूँ, फिर खुश हो जाते हैं भगवान। मानो भगवान को कोई नई चीज मिल गई, कोई दुर्लभ चीज मिल गई, ऐसे खुश हो जाते हैं। ये भगवान की दया है। तो सज्जनों, आप ब्रज में रहते हैं, एक अनुभव भगवान का भजन करें। कई ऐसे सज्जन है बहन भाइयों में जो वे ब्रज को छोड़ते हैं, ब्रज में ही रहेंगे हम तो, ब्रज में भी फिर वृंदावन में रहेंगे और क्षेत्र में नहीं। तो उनके लिए ऐसा है हरदम सावधान रहे, समय खाली न चला जाए, जब करो कीर्तन करो, भजन करो, दर्शन करो, राज जाति को मंदिरों में जाओ, संतों के महात्माओं के दर्शन में जाओ, आश्रम में जाओ, पर समय सार्थक बने, सबका सब भगवान में लग जाए और निरर्थक नष्ट न हो जाए, इस सावधानी की बड़ी भारी आवश्यकता है। मैंने पढ़ा है कि सावधानी ही साधना है, हरदम सचेत रहना, सावधान रहना, यही साधन है। तो हर समय भगवान का नाम हो। गीता कहती है सर्वेषु कालेषु मां मनोस्मर युद्ध च, सब समय में तुम मेरे को याद कर और युद्ध भी कर। तो सब समय में युद्ध नहीं होता है, सर्वेषु कालेषु मां मनोस्मर और युद्ध च, सब समय मेरे को याद कर, युद्ध भी कर। तो युद्ध करने का अर्थ क्या है? जो अपने अपने काम धंधा वो करो, शोक स्नान आदि करना है, बहनों माता रसोई बनाना है, घर को साफ सुथरा करना है, बाल बच्चों का पालन करना है, ये युद्ध की जगह है। अर्जुन के सामने युद्ध था, इस बार सब समय में मेरे को याद करो, युद्ध भी कर, ऐसे अपना अपना काम भी करो आप वर्ण आश्रम के अनुसार, और भगवान का स्मरण तो नित्य करो। ये ऐसा नहीं है कि समय समय पर भगवान को याद करें, सर्वेश उपादेश सब समय भगवान को याद करो। तो कभी भी भगवान का याद कैसे करें, भगवान की याद रहती नहीं। इसमें एक युक्ति है, वो समझ में आ जाए और स्वीकार कर रहे तो बड़ी सरल है। जैसे आप यहाँ रहते हैं वृंदावन में, तो ये आप वृंदावन का चिंतन नहीं करते हैं, एक माला भी नहीं गई मैं वृंदावन में हूँ, वृंदावन में हूँ, वृंदावन, ऐसे चिंतन भी नहीं किया, परंतु भीतर में भाव बैठा हुआ है वृंदावन में है हम। ये जैसे स्वीकृति है, ऐसे हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, सच्ची बात है। संपूर्ण संसार के मालिक भगवान है, तो हमारा मालिक कोई दूसरा है क्या? संसार से हम अलग हैं, हमारे प्रभु है। मीरा माई का स्वरूप क्या था? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे दूसरों ने कोई, मेरे और कोई नहीं। ये भाई हो चाहे बहन हो, कोई क्यों हो, ये मीरा माई का स्वरूप है। भाई भी मान सकते हैं, बहनों भी मान सकते हैं, कोई मान ले, किसी जाति के ब्राह्मण क्षत्रिय भेष रुद्र अंत जाति कोई जनता हो, क्योंकि सच्ची बात है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते हैं सब के सब मेरे पैदा किए हुए हैं और मेरे को सब प्यारे लगते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे प्यारे हैं, मेरे पैदा किए हुए हैं, तो हम उसको स्वीकार करते हैं। भगवान कहते सब प्रिय हमारा बहुत ठीक है। ऐसे अपनापन होने से प्रेम प्राप्त हो जाता है। प्रेम प्राप्ति के लिए लोग कहते हैं भाई तपस्या करो, त्याग करो, अनुष्ठान करो, जप करो, सब ठीक है, पर खास प्रेम पैदा करने की चीज क्या है? अपनापन। प्रभु में अपनापन होगा तो भगवान प्यारे लगेंगे। जहां कहीं जो कुछ देखते आप अपनी चीज अच्छी लगती, अपनी अपनापन है, ये प्रभु मरे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों को, ये साथ में ये शर्त है। अपना बन तो हरेक कर लेते हैं, पर दूसरों को यहाँ फैल हो जाते हैं। शरीर भी मेरा है, कुटुंब मेरा है, धन मेरा है, मकान मेरा है, यह क्यों को अपना समझ लेता है, वहां दूसरा न कोई, क्योंकि एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गतिन आन की, एक भगवान का स्वभाव है, एक आदत है, एक मान मान पर भी भगवान हो गए, मान आदत पर स्वभाव हो गया कि सो प्रिय जाके गतिन आन की, जिसके दूसरे किसी का इशारा नहीं है वो प्यारा लगता है, वो अच्छा लगता है भगवान को। अन्य चेता चित्त और जगह न हो, अन्या चिंतो अन्य होकर चिंतित करें, भगवान का होगा, भगवान का बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जप, राम जी का होकर नाम जप करो। भगवान का होकर नाम जप करता है उसमें, ऐसे ही नाम जप करता है उसमें फर्क है। अपना होकर के पुकारता है तो भगवान पर विशेष असर पड़ता है, और ऐसे नाम जप करता है तो उस पर भी असर तो पड़ता है। भजन किया हुआ, जप किया हुआ निरर्थक नहीं जाता, भूल से भी नमस्कार साठे ने अभी नमस्कार प्रियोत चक्र पाणे, मूर्खता से यह कर लिया तो भी फायदा होता है, लाभ होता है। भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव हो कुभाव हो अनख ना हो, आलस हो, आलस है राम राम राम भगवान का नाम ले तो मंगल दिशा, दर्शन मंगल, पर भगवान का होकर भगवान को पुकारे तो उसकी बात तो विलक्षण है। तो हुए राम को नाम जब मैं भगवान का हूँ, और फिर पुकारता है जैसे लड़का माँ का होकर माँ को पुकारता है तो उसका असर पड़ता है। वो जिसका होकर पुकारता उस माँ पर असर पड़ता है, दूसरी माताओं पर इतना असर नहीं पड़ता। माँ तो दूसरी भी है, जिस जगह बालक है सब माँ है, बच्चे अपनी माँ को माँ ही कहते हैं, नाम माँ हो गया उसका। पर बच्चा एक को कहता है माँ, दूसरी को माँ नहीं कहता। उसके गहने भी अच्छे हैं, कपड़े भी अच्छे हैं, सब तरह से वो ठीक है, योग्य है, पर कहते माँ माँ होगा ना, तो माँ नहीं मेरी। जो माँ मानता है ये माँ मेरी है, उस माँ को पुकारता है माँ, माँ कहता है। माँ का नाम अनेकों का है, पर वो एक ही दौड़ भी, क्योंकि वो उसी को ही माँ कहता है। ऐसे हम भगवान का भजन करें तो भजन निष्फल नहीं जाता, पर तो असली पुकार वो होती है जो भगवान का होकर भगवान को पुकारे, भगवान का होकर। द्रौपदी है, गजेंद्र है, इन्होंने क्या किया? बहुत उद्योग किया, पहले परिश्रम किया, पर जब भगवान के होकर भगवान को पुकारे कम पड़ गया। पर जो तो द्रौपदी की सभा में शीर खर्चा गया, पहले केश खर्चे गिरा दिया और मरे हुए कुत्ते को घसीटने से घसीटा। पर जब गोविंद द्वार का आवास कृष्ण गोपी जनप्रिय ऐसे पुकारा भगवान को, फिर नख भी अगड़ा नहीं हुआ। 10,000 गदबल घटो घटो 10 गज सीर, 10,000 हाथियों का बल वाला दुशासन हार गया। चीर खेलते खेलते ढेर लग गया ढेर, परंतु द्रौपदी का नख भी वाला कर नहीं सका, जो सहाय है क्या करे। भगवान को याद करता है तो उसकी भगवान तेर सुनते हैं, पर साचा रहते राम हृदय से, भीतर की असली पुकार नहीं होगी तब तक भगवान नहीं सुनते। असली भीड़ की पाप पुकार की जाए तो भगवान से फिर रहा नहीं जाएगा, सब छोड़ देते सब, उसके लिए व्याकुल हो जाते हैं। क्योंकि भगत व्याकुल हो जाता है तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान सखी बजाने, हम जैसे मेरे शरण होते हैं वैसे उनका मैं भजन करता हूँ। तो भगवान का होकर भगवान को पुकार, हो ये राम को नाम भगवान के होकर, तो हम भगवान के हैं ये मान लें। हम हैं तो भगवान के ही, पर भगवान के ये मान रहे हम स्वीकार करें। लड़का तो माँ का ही है, पर माँ माँ माँ कहते खुद में तो माँ को हट जाता है, ऐसे ही भगवान को मेरे मेरे कह करके जाता है तो भगवान को बड़ा आनंद आता है, भगवान को प्रिय लगता है। तो हो राम को नाम जप, फिर भगवान के नाम का जप करे और भगवान का वो कर रहे तो उसकी तरफ करो सदा तिनके रखवारी, जिम बाले राखे मातारी। जैसे माता का बच्चा होता है तो उसकी रक्षा माँ करती है सब तरह से, ऐसे मेरा होकर मेरे को पुकारता है तो सब प्रिय जाके गति, और कोई सहारा नहीं। एक आसरो एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घर श्याम चातक तुलसीदास, अनन्य भाव से। और जितना समय उस सब का सब भगवान के लिए है, भगवान का ही हो, मैं और मेरेपन का त्याग कर दे। ये मैं मेरा है नहीं, मैं अपना भी टिकता नहीं है। मनुष्य कई जगह चाहता है कि मेरा अभिमान रह जा, मेरी बात रह जा, परंतु नहीं रहती है, क्योंकि मेरा मैंपन है नहीं अपना, मेरा पर भी है नहीं। लखपति दिवाले हो जाते हैं, शरीर बड़ा ठीक है वो बीमार हो जाते हैं, हाथ उठा कर लेगा हाथ चाहिए दूसरा, ऐसी दशा हो जाती है। तो हमारा बस चलता नहीं है, क्योंकि हमारा है नहीं वास्तव में, सब परमात्मा का ही है। वो यथार्थ बात है, उसको जानने का नाम ही ज्ञान है। तत्व ज्ञान किसको कहते हैं? तत्व जैसा है वैसा का वैसा जान ले, वो तत्व ज्ञान हो गया। और भक्ति में जैसा वैसा मान ले, क्योंकि सब मंत्री सब संसार परमात्मा का है, तो मैं परमात्मा का हूँ, यह बात भी सच्ची है। जैसा वैसा जान ले, वैसे ही मान ले अपने आप को, बस बिना फारे ऐसे हो राम को नाम से। ऐसे भगवान का और भजन करने से भगवान का नाम प्यारा बहुत लगता है, मीठा लगता है। ऐसे भगवान का नाम ले नियम से तो वो भी अच्छा लगता है, परंतु तो उसकी आफत होती है कि इतना नियम पूरा कब हो राम राम राम मार दी, फिर मार दिए तब पूरी कब हो जाएगी, आफत होती है। और प्यार पूर्ण करते तो आप अदरी उसमें तो माँ माँ माँ कर रस आता है, आनंद आता है। भगवान का नाम लेने में एक मस्ती आती है, एक आनंद आता है, एक कोरा भी करने से आफत आती है। आफत में भी भगवान का नाम लिया तो गुण करेगा, वो तो नाम का महात्म्य है, परंतु हमारे प्रेम बिना नाम हो वैसा चाहिए जैसा फलित नहीं होता। नाम की जो महिमा गाई है वो महिमा प्रकट नहीं होती। नाम नोस दियावती शक्ति पाप दिर हरने हरे कर, पर नाम में पापों के नाश करने की इतनी शक्ति है कि तावत कर तुम न शक्नोती पातकम पातकी जन, पापी से पापी भी उतने पाप कर सकता नहीं, इतने पापों के नाश करने की शक्ति भगवान नाम में है। कोई सीमा नहीं है नाम की महिमा, असीम है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम जी के भक्त है, वे कहते हैं कि रामन सके नाम गुण गाई, नाम के भगवान के भक्त होते हुए भी भगवान को असमर्थ बता देते हैं। रामन सके नाम गुण गाई, नाम के गुण गाने में राम जी भी समर्थ नहीं है। अपने इष्ट को कोई असमर्थ बताता है तो गोस्वामी जैसे भगवान भगवान के भक्त वे भी कहते हैं रामन सके नाम गुण गाते रहे, ये नहीं करे रामन सक ही नाम गुण गाई, राम जी का नाम गुण गाने में राम जी समर्थ नहीं है। क्यों कि समर्थ क्या, वो नाम के महिमा का अंत ही नहीं है, कैसे कहां तक गावे, अनंत महिमा है। जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि ग्रंथ हरि कथा अनंत, भगवान अनंत नाम है, अनंत नाम है और महिमा भी अनंत है, सब तरह से अनंत है भगवान। तो अंत अनंत का अंत कैसे आवे, अनंत है तो अंत कैसे, और अंत आ गया तो अनंत कैसे रहे, उसे तो अंत आ गया, सीमा आ गई। तो ऐसे नाम की महिमा राम जी खुद नहीं गा सकते, दूसरे किसकी ताकत है नाम की महिमा गावे। तो कहां लगे नाम बढ़ाई, रामन सके नाम गुण गाई, इसे नाम की महिमा। वो नाम की महिमा वो नाम लेते हैं फिर हमारे में फर्क नहीं दिखता है, फर्क पड़े बिन तो नहीं जाता, दिखता नहीं है, क्योंकि हृदय से लिया भी है, प्यार पूर्वक श्रद्धा भक्ति पूर्वक ऐसे नहीं लिया है, नहीं तो राम लेते आनंद हो जाता। एक सज्जन मिले थे, साधारण नौकरी करते, झाड़ू देना, बर्तन धो देना, पानी भर देना, ऐसा काम करने वाले एक थे नंदे का। सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, दूसरे को मालूम होता है, मालूम बड़ा रस ले रहे सीताराम सीताराम सीताराम। माँ में भी रस नहीं हुआ क्या, जितना वो करते थे साधारण काम करने वाला आदमी था नौकर, हमने देखा सीताराम सीताराम, वो नाम लेना और तरह का होता है, भीतर से नाम निकलता है वो और तरह का होता है, उसमें फर्क होता है। जैसे किसी स्त्री का पति मर जाए और वो रोती है तो पांच सात भेड़ी भई मांगनी हुका हुक पांच सात दस इकट्ठी हो जाती है, रोती है सभी, तो पांच सात भेड़ी भई मांगनी हुका हुक अलग न्यारी दिशे पर शाम दर्दवान की कूक, जिसका पति भरा है जिसके हृदय में चोट लगी है उसका रोना कुछ और तरीका ही होता है, और तरीका ही होता है। ऐसे भगवान में प्रेम है उसका नाम लेना कुछ और तरह का ही होता है, प्रेम में बस रस होता है। दूसरे अपने मस्त हो जाते हैं, ऐसे प्रेम से नाम लेने वाला कोई हो तो दूसरे मस्त जाए, ऐसा उसका प्रभाव पड़ता है, तो वो स्नेह हो जाए भगवान में। अरे वो स्नेह होता है अपनापन से, क्रियाओं से स्नेह नहीं होता है। अपना बच्चा हरेक माँ को अच्छा लगता है, और माँ काली करोटी हो, गहने भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, रूप भी नहीं है, बच्चे को पूछो सिमट जाता है गहने के जाके। मेरी माँ एक सुंदर स्त्री है, गहने कपड़े बहुत बढ़िया है, वो कहे मैं ना तू मानी माँ है। अरे इसमें क्या होता है, बिलिटता क्या है, मेरी है माँ, माँ मेरी है, ऐसा अपना माँ पर आधिपति मानता है अपना। वो समझता है माँ से चाहे जो काम करवा लूंगा, नहीं करेगा तो रो दूंगा। अब रोना बल होता है, वही निर्बलता की पहचान है, निर्बल का भी बल है, बाल आना रो देना बल हो उसके पास ताकत है। तो माँ को सब काम छोड़ कर उसका पालन करना पड़ता है, ऐसे ठाकुर जी के सब काम छोड़ दिया मैंने। मैंने वीरबल विनोद पढ़ा था बहुत छोटी अवस्था में, वीरबल विनोद पुस्तक देखा नहीं आज बाद में, तो छोटा सा था, मैंने पढ़ना आ गया था, ये वर्णमाला पढ़ कर पुस्तक पढ़ने लग गया था। उसमें पढ़ा तो कई कहानी पढ़ी उसमें, तो एक दिन बादशाह बोलता है कि देखो वीरबल, तुम्हारे जो भगवान है उनके पास कोई आदमी नहीं है, उनका काम करने वाला कोई है नहीं, भक्तों का काम करता है तो खुद दौड़ते हैं। अरे हमारे कोई काम करो तो हमारे कई आदमी है, करो भाई वो काम कर दो, हो जाओ कर दो, ऐसा तुम्हारे ऐसे अकेले हैं जो खुद दौड़ना पड़ता है। बोलो, कहते पीछे इसका उत्तर पीछे दूंगा, फिर दूंगा। बालक छोटा बालक था बादशाह के, एक बनाने वाले पुतला बनाने वाले भाग ऐसा बालक बनाओ तुम, ठीक ऐसा सुंदर बनाया उसने जैसे मानो बाल देगा शाहजादा ही हो ऐसा। और गिल ने उसको युक्ति बता दी, तो बादशाह गए सैर करने को अपने बगीचा में, तो बगीचा होता है सभी बीच में नदी बनाई हुई रहती, पानी भरा रहता है, उसमें नौका में घूमते हैं, तो उस नौका में घूमते थे तो वह बच्चे का पालन करने वाली थी, उसको कहते तो उसको ले जा, बीमा ने कह दिया सिखा दिया, तो वो बच्चे को लेकर बादशाह के हाथ में देने लगी, तो बादशाह ने जब तक हाथ में नहीं लिया तभी छोड़ दिया, छोड़ दिया तो पड़ गया पानी, तो बादशाह कूद पड़ा पीछे निकाल रहा रहे तो बच्चा नहीं है। तो बीरबल ने कहा कि आपके पास मनुष्य नहीं था, कोई नौकर नहीं था, उसको कह देते अरे नौकर करने के लिए सूझे मेरा बच्चा डूब रहा है, डूब जाएगा। तो भगवान के पास आदमी नहीं, ऐसी बात नहीं है, भगवान के पास आपके पास नौकर में बैठे कई है, कहते तो जाओ बच्चे को नहीं हो भाई। तो ऐसे है भगवान, भगवान को याद ही नहीं आता भाई दूसरा कोई है, दूसरे को कह दो किसी को, तो मेरे को याद आया भाई अमुक नौकर को कह दिया जाओ बच्चे को निकाल लो भाई। ऐसे हमारे दयालु है, खुद लौटते हैं खुद ही, गजेंद्र खड़े को दिया है बसंत रूप है श्याम, द्रौपदी के कपड़े बन गए कपड़े का अंत नहीं है। तो सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सत्य गाय है तो भक्त बस कान में वह पहुंच जट ही जाए, देरी का काम नहीं है, साचे रहते राम हृदय से आर्थ होकर पुकारता है। भगवान नाम कौमदी एक पुस्तक है, बड़ा सुंदर संगठन किया है, शास्त्रार्थ की रीति है कहा संस्कृत में है, हिंदी उसी का भी होगा, तो उसमें कहा है तो एक नाम लेने के वो अधिकारी है जो आधे नाम में जब लग गजापनो बल बरत्यो नेक सरो नहीं काम, निर्बल भर बलराम पुकारो आयो आधे नाम। तो हृदय में अनन्य भाव हो जा भगवान मेरे मेरे है, पर मेरा दूसरा न कोई दूसरा मेरा है ही नहीं, शरीर भी मेरा नहीं, कुटुंब मेरा नहीं, न माँ है न बाप है, कोई नहीं, एक मेरा गिरधर गोपाल भगवान एक है हमारे, तो वो जो अनन्य भाव है वो भगवान का हिस्सा है। अन्य होते तो भगवान के तो अन्य से काम निकाल ले, त्यागी दे निकाल दे, कोई मेरी जल्दी नहीं है, उनसे काम हो जाए करा ले, किसी से नहीं हो तो मेरा जाए, कोई अर्ज नहीं है। तो दूसरा सहारा है ना, ये अन्य एक बाण का वही बाण है, सो प्रिय जाके गतिन आन के, और का सहारा नहीं, ऐसे अनन्य होकर अनन्य चेता सत्यम यो मांस स्मृति में थे सत्य से हम सुलभ अनन्य चित्त, मैं सुलभता से मिल जाता हूँ। कितनी बढ़िया बात बताई, कठिनता का काम ही नहीं है, केवल अनन्यता थे, केवल भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई और कोई नहीं है मेरा, मेरे तो भगवान है गिरधर गोपाल है और कोई नहीं मेरा। वो कैसा है, असुंदर है सुंदर से घर होगा, वो सबसे निर्बल हो, कोई सब गुण उसमें हो, चाहे गुण एक भी ही ना, कोई गुण नहीं उसमें, बहुत कठोर है सब कुछ है, परंतु तो अपना होता है अच्छा। तो भगवान का हो जाए तो भगवान बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े मीठे लगते हैं। इस बात को हर एक आदमी जानता नहीं, भगवान ही जानते हैं, दूसरा कोई ऐसा ही भगवान का भक्त हो तो जानते हैं, हरेक को इसका पता नहीं है। दूसरों के धर्म वाले इस बात को जानते नहीं, मुसलमान है ईसाई है उनको पता नहीं है, और जितने जितने जैन आदि है इसको जानते नहीं। क्या चीज है ये, तो भगवान जानते हैं, भगवान के प्यारे है दो ही जानते, तीसरे को पता नहीं है। अरे भाई जिसमें बीतती है वो ही जाने, जिसके फटी नहीं विवाही वो क्या जाने पीड़ पर आई, फटी नहीं है अपने पीड़ा नहीं है वो क्या जाने तुझे कैसी पीड़ा है, खुद के पीड़ा हो तो वो जानता है कि पीड़ा कैसी होती है, दर्द कैसा होता है। तो ये प्रेम कैसा होता है, भगवान की कृपा से किसी को प्राप्त हुआ तो वो ही जानता है, मगन हो जाते हैं मगन। कोई जरूरी वाग्रद्रवतेलज्जुदगाक्ति युक्त भवनम, वाणी गदगद हो जाती है, हृदय भर जाता है, आंसू आ जाते हैं, गले में आंसू आ जाते हैं, गंध रुक जाता है और आंसू गिरने लगते हैं, तो कहीं नाचता है, कहीं गाता है, कहीं जोर से आवाज करता है, कहीं चुप हो जाता है, कहीं बैठ जाता है, कहीं नाचने लगता है। निर्भर प्रेम मने सभंग ऋषि को हुआ, को मैं चले हूँ कहाँ नहीं, कहाँ जा रहा हूँ कहाँ पता नहीं है, ऋषि और ऋषि पंथ नहीं सूझा, पूर्व गए पश्चिम में दक्षिण में भगवान आते हैं सुन लिया, दौड़ पड़ा ऐसा मस्त होगा। प्रभु दे गई तरु ओट लुकाई, भगवान वृक्ष की ओट में खड़े रह करके देखते हैं, जैसे भक्त को भगवान के नाम लेने में आनंद आता है, भगवान को भी भक्त के देखने में आनंद आता है। अनंत ब्रह्मांडों की रचना करे सुख देने वाले भगवान, उस भगवान को आनंद देता है भक्त, भक्त दाता होता है, भगवान का भी दाता है। ये अपने सब में भाई हो बहन हो, एक अनन्य भाव है, तो भगवान बस में हो जाते, बस में होते आए भगवान भगत के बस, भगतों की मदद भगवान सुना भाई, भगतों का बुरा जो चाहे कतल हो जाए। तो भक्तों के मदद में हरदम भगवान रहते हैं, पर भगत हो जैसे कोई और नहीं होता है। संतों ने कहा बोल न जानू को ये अल्प बुद्धि मैंने बेगते, पर नहीं जाके हरि हो ये तो मैं जानू सदा, मेरे में चतुराई नहीं है, पुकारना आता नहीं है, बिल जानता नहीं हूँ, एक बात जानता हूँ क्या कि नहीं जाके हरि हो, जिसके कोई नहीं होता है उसी भगवान होते, कोई नहीं भगवान के तू मेरा, जिसके कोई होता है भगवान कहते उनसे काम चलाओ, तुम चलाते ही लोग अपना धन है, अपने बेटा पोता है, अपने घर है, जमीन जायदाद है, ब्याज से काम चलता है, मैं तो ब्याज का सहारा ले लिया, रुपयों का सहारा ले लिया, बेटों का सहारा ले लिया, किराए का सहारा लेंगे, बल का ही सहारा लेगा, ऐसे कर लेगा। अपनी विद्या उसका सहारा है, क्या है, थोड़ा काम, क्या चीज थोड़ा पढ़ा देंगे, इसे कुछ काम कर जाएगा। हम लोग भिक्षा भी सारा ले लें, भिक्षा ले लें, भूख है तो भिक्षा मांग लें, क्या बात है, क्या जरूरत है, मेरे ये सारा आश्रय एक हो, एक आश्रो एक बल, एक आश्रय भगवान का इशारा। हमारा तो बल भगवान का है, हमारे तो सहायता करने वाले एक ठाकुर जी है, इनके सिवा कोई नहीं। ताक ताक सब छिया माया रस खा, सब चख लिया भाई, अब वो मिठास नहीं है। नाम सुधार से पीजिए सिर्फ बारम्बार, लगे मुझे राम जी प्यारा, राम जी प्यारे, भगवान मेरे को प्यारे लगते हैं, उसका नाम प्यारा लगता है, उसकी लीला प्यारी लगता है, उसका धाम प्यारा लगता है, उसके गुण प्यारे लगते हैं, उसकी दया प्यारी लगती है, उसका देखना प्यारा लगता है, सुनना प्यारा लगता है, याद करना प्यारा लगता है, अरे की स्मृति में भी आनंद आता है, रोमांच कहे कोई कोरा प्यारी है प्रतीत एक, वो सब जी कहते हैं प्रभु मूर्ति कृपा मई है, भगवान की मूर्ति कृपा से ही बनी हुई, कोई कृपा का पुण्य केवल कृपा ही, कृपा इकट्ठी हुई है, वो भगवान बन गए, प्रभु मूर्ति कृपा भाई है, प्रभु मूर्ति कृपा भाई है, उनको कौन छोड़ेगा, जिसके लागे ऐसो ही जाने दूजा क्या जाने रे भाई, जिसके सच्ची लगन हो गई वही जानता है, दूसरे घायल की घायल सोई जाने, राम भजे सोई मन माने, संतों की वाणी में आता है, घायल की घायल सोई जाने, जिसे घाव लगा है घाव की पीड़ कैसी वो जानता है, ऐसे राम जी की लगन लग गई है वो जानता है, दूसरे को क्या पता है, घायल की घायल सोई जाने, राम भजे सोई मन माने, उसके मन में पता लगता है, तो उसे रोने में आनंद है, हंसने में आनंद है, रोने में आनंद है, वियोग में आनंद है, संयोग में आनंद है, भगवान दर्शन देते आनंद है, नहीं देते उसमें आनंद है, रोता है छोड़ते, अरे क्योंकि रोना है छोड़े, अब छोड़ू तो छूटे नहीं, भैंसू नागर मछली मीरा भाई ने कह दिया, अब छोड़ू तो छूटे नहीं, अब छूटते नहीं, क्या करे, मीरा भाई तो यहाँ तक कहती है कि जो मैं पहले जानती कि प्रीत किया दुख हो तो नगर ढंडोरो फेरती, रे प्रीत करो मत कोय, तो किसमें दुख पाओगे, पहले पता नहीं था, अब अपना कर लिया, अब कहते वो ऐसा है, वो नटखट आता नहीं है, पर छोड़ सकते नहीं ना, तो छोड़ो अब छोड़ दे, बात की बात है, अपने हाथ की बात नहीं, उसके वियोग में जो आनंद है वो संसार के सबका सब संयोग हो जाए तो याद रही है, उसके वियोग में उनकी याद में, उसके नाम में, उसके धाम में गदगद हो जाते हैं, महाराज वृंदावन आते पागल जी हो जाते, पागल जी भाव है ये अपनों भले साधारण लोगों को दिखता है वृंदावन, ऐसा नहीं दिखता उनको, जो प्रेमी होते हैं जो वृंदावन ऐसा नहीं दिखता, दिव्य प्रेमानंद का आनंद आता है उनको विशेष। एक बात हमने सुनी है, ये तानसेन था ना, गाने में बड़ा कुशल था, बहुत नामी गविया थे, तो बादशाह के पास रहता था ये, तो कहते तुमने ऐसा कहां से सीख लिया, ऐसी गान विद्या कहां से सीखी, ये हमारे हरिदास जी महाराज हमारे गुरु है, उनसे सीखो, तो हमारे को दर्शन कराओ और गावे लाओ बुलाओ, वो ये नहीं कहती, वो तो भगवान के प्रेम में मस्त हो जाते हैं, गा बैठते कटारे बात साहब को सुनाने की थोड़े गाते हैं, वो तुम्हारे कहने से गा दे, हम लोग गा दे, वो ऐसे वो तो भगवान के प्रेमी हो और भगवान की कोई अरे लहरा जाए ऐसी मस्ती, तब उनकी नागरी छिड़ती है, अच्छे दर्शन कराओ, तो साधारण वेश पहन करके भी बन गए वो साथ में देखने गए तानसेन के साथ, तो वो भगवान के मस्ती और गा रहे थे, बादशाह बहुत खुश गए, वो भी शौकी थे कि कोई विद्याओं के लोग कैसे कैसे विद्वान है, उनसे सुनने के लिए वो बुलाता था अच्छे अच्छे विद्वानों को, गाने वालों को, कला कौशल में कुशलों को आदर करता था। उसने देखा तो महाराज ये तो अलौकिक की चीज है। तो महाराज प्रेम से जो गाता है ना, वो गाने की विद्या भी है, पर हृदय में प्रेम होता है तो उनसे गाने की विद्या सजीव हो जाती है, प्राण आ जाते हैं उसमें। और प्रेम नहीं है तो गाना तो अच्छा करते हैं, अरे तो प्राण नहीं है, अरे भगवान का प्रेम उसने हो तो एक तो मुर्दा है, एक जीता, फर्क होता है दोनों में, इस दृश्य से फर्क होता है, बहुत खुश हो गए। तो कहा कि महाराज मैं सेवा करूं, कुछ सेवा बताओ। तानसेन से परिचय दिया कि महाराज ये बादशाह है और पूछता कुछ सेवा बने। अच्छा सेवा करेगा, चल। जमुना जी किनारे गए और कहा रेत दूर को रस, रेत दूर गई तो दिव्य वृंदावन का घाट निकल गया। जमुना जी है उसका घाट, तो घाट का एक सीढ़ी है पहाड़ी बड़ी हुई, उसके थोड़ा सा टुकड़ा टूटा हुआ, कहते इसकी मरम्मत करा दे, इस घाट की मरम्मत करा दे, ये टूट गया तो ठीक करा दे। कहते सब बात सही हो तो इतने रत्न मेरे पास है नहीं। वो समझता है कि मैं बात तो सेवा करूंगा, कर सेवा कर, ये घाट ठीक कर रहे। तो वो दिव्य ये है वृंदावन, और श्री हरिदास जी महाराज को वृंदावन दिखता है, अपना दिखता वैसा नहीं दिखता। अब कोई देखने वाला है तो भी पता ही क्या लगे, उनको कोई चौड़े करने में तो कोई मतलब नहीं है, लोगों से कोई लेना नहीं है, कुछ महिमा की कोई इच्छा नहीं है, तो उनको दर्शन होते वृंदावन तो समान नहीं दिखता सबको। ऐसे कोई संत महात्मा भी समान नहीं दिखे, किसो कैसे दिखो, कैसे कैसे दिखते। भगवान राम जब गए धन तोड़ने तो जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखे तैसी, सबको एक समान नहीं दिखे, भावना के अनुसार भगवान दिखे। तो भावना के अनुसार भगवान का धाम भी दिखता है, नाम रूप लीला धाम चारो है, जिसके भाव है वो उसको जानता है। भाव भी जो क्या जाए बेचारा, भाव नहीं है वो क्या पहचानेगा, सुख आ गए है तरांतर हो गए तब मस्ती आती है। तो साधु को चाहिए कि ऐसा प्रेम मांगे भगवान से, ये भाई हरे जगह नहीं मिलता है, हरे जगह ऐसा वो प्रेम मिलता नहीं है। तप तपस्या से, त्याग से, ज्ञान से, पुस्तकों से, पढ़ाई से कोई लड़ता ही नहीं मिलता, ये तो आनंद ही हो भगवान का ही हो जाता है, तब भगवान को मिलता है। बालक को अपनी माँ का आनंद उस बच्चे को ही मिलता है, और क्या जाने, और वो क्या पता है मेरी माँ है। अब मेरी माँ को जो सुख होता है वो बच्चा ही जाने, माँ का वियोग सह नहीं सकता, रो पड़ता है। तो इस तरह से भगवान का भक्त होता वो जानता है, माँ तो सबके होती है परंतु वो भगवान तो माँ जिसकी वो विलक्षण माँ है, वो विचित्र है, उसका जो अपनापन है वो और ढंग का है, साधारण नहीं है, सदा के है ना वो। ये तो माया एक जन्म की होती है, दूसरे जन्म में दूसरी माँ हो जाएगी, पर भगवान दूसरी माँ थोड़ी हो जाएगी, भगवान तो एक ही है। तुम्हें तो माता से पिता, तुम्हें तो माँ भी आप हो, पिता भी आप हो, भाई भी आप हो, संबंधी आप हो, विद्या भी आप हो, द्रव्यम तुम धन भी संपत्ति भी दे तो आप ही हो। ऐसा आनंद भाव का जो प्रेम है वो विलक्षण आनंद प्रेम, तो बिना प्रेम हरी ये नहीं नागानंद किशोर, बिना प्रेम नहीं। प्रेम के भगवान है भूखे, भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान को भूख लग जाती है। जो भगत प्रेम से भूख लगाता है भगवान को भूख लग जाए, हजारों लाखों साथ में साथ भोजन करावे तो भगवान तृप्त नहीं होते, भूख लगाते हैं। गोवर्धन महाराज प्रकट हुए बड़े बड़े देते लड्डू सब पा जाते, पेट भरता ही नहीं, भगवान का भाव होता है। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन ने बहुत आदर किया, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए, भगवान आए सुना करे याद कृष्ण आता है तो दुशासन का महल था बहुत सजा हुआ बहुत बढ़िया। दुर्योधन को खुद का नहीं दुशासन का छोटे भाई थे तो उसका महल इस महल में रखेंगे और ऐसे आ गए बजट पड़ेंगे इतना खर्चा करेंगे उनका उत्सव बनाएंगे। भीष्म ने कहा कि ये बात भगवान है नहीं ऐसे महल के खर्चे के अदर की भूखे वो राजी नहीं होंगे। पांडवों को अपने अपनी संपत्ति दो हक दे दो राजी हो जाएंगे। भगवान को कुछ भी दे दो भोजन नहीं किया विदुर जी के जाकर भोजन किया भगवान ने। दुर्योधन ने पूछा कि महाराज मैं आपका संबंधी हूँ वो एक नौकर है चाकर है तो विदुर के वह भोजन किया क्या कारण है ये तो प्रीति भोजान्य चान्यानी आप भोज्यानी बापू न तो संप्रिय से राजन नहीं बचे नहीं बचा आपदा भयम। भोजन दो तरह से होता है एक तो भूखा मरते हो तो जहां जा रहे करा ही पड़ता क्या करे भूखा मरे प्राण जा रहे तो भूख लग जाए तो एक जहां प्रेम हो भूख नहीं तो कुछ करना ही पड़ता है वो डैडे वाले का पद रखने के लिए। जो भूखो तो मैं नहीं मरता प्रेम तेरे नहीं है भाई। भोजन दो विध कहिए राजा विपत पड़े का प्रीता और तुम्हारे प्रेम न विपत हमारे यही उल्टी रीत उल्टी रीत कैसे करी आपने तेरे तो प्रेम नहीं मैं भूख मरता नहीं कैसे कहो विदुर जी के यहाँ भूख लग जाए ठाकुर जी को विदुर जी का विदुरानी का मेरा प्रेम स्नेह तो वह भगवान भोजन किया तो प्रीति है नहीं वो प्रीति भगवान को खींचती प्रेम है वो खींचता ज्ञान नहीं खींच सकता ज्ञान में मुक्त हो जाओ परंतु भगवान नहीं खींचते। प्रेम होता तो भगवान अलग रह नहीं सकते प्रेम की पुकार से भगवान बड़ा पड़ता है उसके लिए क्या करें सर्वे सुखादेश सब समय भगवान का चिंतन के भगवान को याद करें प्रेम से मिठास से आनंद से। भजन करने वाले भगवान की परवाह नहीं करते जितना भजन की परवाह करते भगवान की यादगिरी में जो आनंद है उसके नाम में जो आनंद है वो किसी चीज में कभी हुआ ही नहीं होगा ही नहीं हो सकता ही नहीं संभव ही नहीं है ऐसा भगवान का प्रेम है। तो इसके लिए अपने साधकों के लिए आपके हमारे शब्द की बात खास है कि महामनु स्मरण सर्वे सुखालेषु सब समय भगवान को याद करते भगवान की याद कीजिए नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मेरा प्रभु ये मेरापन है भगवान को खींच लेता है और कोई मेरा नहीं है ये बात है भाई। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर यार आज भी अभी अभी अभी इसी समय होय राम को नाम जपो होय राम को नाम जपो राम जी का होकर नाम जपो श्री कृष्ण भगवान का होकर कृष्ण नाम का जपो मैं तो उसी का हूँ भाई। तब वो मिले ना मिले सुख दे दुख दे अच्छा हो मंदा हो स्वभाव कैसा है हमें उसे मत कितना वैभव है क्या नहीं हमें जरूरत हमारे तो वही है। सुनते थे कि तुलसीदास जी महाराज के मित्र थे बैरी माता जी का नाम था नंददास जी महाराज दोनों की बड़ी मित्रता थी राम जी के भक्त थे तो वो ब्रज में आ गए मस्त हो गए नंददास जी महाराज तो गोस्वामी जी ने दुहा लिखा कहा कमी रघुनाथ के जो छोड़ी अपनी बाण अपनी बाण छोड़ी रघुनाथ जी क्या कमी थी। अरे रघुनाथ जी महाराज महाराजा के उन कौन सी बात की कमी थी तो वे लिखते हैं पीछे कि मन बैरागी हो रहे हो सुन बंसी की तान मैं संपत्ति के लिए नहीं गया बड़ी संपत्ति है बंसी की दुरुस्त होने से क्या करो बैरागी हो गया मन तुम्हारे कहा कमी है तो कमी की थोड़ी हमारे घर से हमारे सबसे बैराग हो गया एक वर्ष की तान सुनी बस खिंच गया होता तो कहा कमी तो कमी को पूर्ति के लिए थोड़े गया हुआ कमी नहीं है रघुनाथ जी के परंतु बंसी की ट्रेन में जो रस आया, जो आनंद आया, जब बंसी सुन ली तो बंसी धुने दे दी कल सुनी सुनने से, ऐसी बात है। तो भगवान का लग जाए रूप दिख जाए, शब्द दिख जाए, गीता दिख जाए, कुछ भी भगवान का दिख जाए थोड़ा, तो इतना विचित्र है, इतना संसार में कभी दो लोग तभी कोई हुआ नहीं, ऐसा होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। न तत् समोस्ता फिर का को तो अन्य भगवान के समान भी कोई नहीं, तो उसे बढ़कर कौन होता है, क्या होगा, कैसे होगा, कैसी बात है। परंतु पता उसी को ही है जो उसी के हो जाते हैं, और वो क्या पता। प्रेम पंत पावक नहीं ज्वाला, नहीं तो पंत बड़ा अग्नि की ज्वाला है, प्रेम की एक आवाज और तरह होती है, और विलक्षण भाव भरा रहता है। भारत तीसरे पर कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिंह राम सिंह उमगी उमगी अनुराग। तो प्रेम होता है तो वो समय सब भगवान में लगा और भगवान ही प्रगट हो जाए, तो वो भगवान की कृपा से मिलता है प्रेम, अपने साधना से हम प्राप्त कर, ऐसा नहीं होता। हम क्या क्या हम हैं, हमारा उद्योग कितना है, बल कितना है, हमारी शक्ति कितनी है, और मूल्य से मिलती है वो कम चोर भजी है। ये चीज अगर 100 रुपये में मिले तो दुकानदार 100 नहीं लगा है, तो मूल्य मिलती है, वस्तु मिलती है मूल्य से, वो कम मूल्य वाली मिलती है। ज्यादा मूल्य से तो वश में होती है वस्तु, तो भगवान से अधिक आप में मूल्य, तो भगवान पर कब्जा हो सकता है, भगवान पर अधिकार आपको मूल्य अधिक हो, अरे भगवान के अधिक क्या है बताओ। तो आप बलपूर्व भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, इतना भजन करते हैं, इतना जप करते हैं, इतना कीर्तन करते हैं, भगवान को मिल जाएंगे, ऐसे नहीं करते। वो तो कृपा से जैसे माँ है वो बच्चे के स्नेह से ही पाल करती है, स्नेह है वो, कोई उद्योग से थोड़ा ही होता है। ऐसे भगवान का प्रेम हो जाए तो हमारा काम क्या है, अन्न देखिए सबे सुखा दे सुखा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सुना दे भाई।